פתרון חלומות אות א'. הרואה את עצמו בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא יוליך אותו לאותו מדינה. הוא רואה את עצמו בארץ ישראל, אבל בירושלים, הקדוש ברוך הוא יעלה אותו לשם. הרואה בחלומו שהוא נמצא במערב, ילך לארץ רחוקה וישוב. אם הוא רואה את עצמו במזרח, הנאה תהיה לו. אם הוא רואה את עצמו בארץ מצרים, ירבה טובתו. אם הוא רואה את עצמו בארץ ירדן, חלקו יהיה עם הצדיקים. הרואה את עצמו בדמשק ובנערותיה, הקדוש ברוך הוא מחדש חיותו. הרואה את עצמו בארץ ארם, עבר על מצווה. הרואה את עצמו בארץ סעיר, חולאים יבואו לו. הרואה את עצמו בארץ אדום, צרה תבוא עליו. הרואה את עצמו בארץ פלישתים, מעשה עשה שיקרב אותו השם יתברך. כמו שכתוב על אלימלך עם הפלישתים לאברהם, ואז קרתו ברית שניהם. הרואה את עצמו בארץ אשכנז, אבל יהיה לו. הרואה את עצמו בארץ חם, צרה תעבור עליו וינצל ממנה. הרואה את עצמו בארץ כוש, בצרה גדולה יהיה. הרואה את עצמו בעיר מבצר, הקדוש ברוך הוא יסתירו בצל כנפיו. הרואה את עצמו בעיר בלי חומה, צרה תבוא עליו. הרואה את עצמו במדינה ששמה מתחיל באות א', זה לא משנה איזה מדינה, טוב יהיה לו. הרואה את עצמו אוכל פת סולת, בטוח שנשמעה תפילתו. הרואה את עצמו אוכל חלת לחם נקייה, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. הרואה את עצמו אוכל לחם, שם רע יצא עליו. הרואה את עצמו אוכל צנון וחזרת או כרוב, וכן שאר ירקות שנאכלים בשולחן, רווח טוב וחיים טובים יהיו לו. הרואה את עצמו אוכל בצלים חיים או מבושלים, כאב יהיה לו. כלומר, שהרי הם קשים לגוף. הרואה את עצמו אוכל אבטיחים, חולאים יבואו עליו. הרואה את עצמו אוכל קישואים, חולאים יבואו עליו. הרואה את עצמו אוכל אגוזים, חיים טובים יהיו לו. הרואה את עצמו אוכל לימון, יבוא לידי עניות. הרואה את עצמו אוכל תפוחים, חיים טובים יהיה. הרואה את עצמו אוכל אפונה, רווח יגיד. הרואה את עצמו אוכל אגס, חיים טובים יהיה. הרואה את עצמו אוכל תמרים, צרה תעבור עליו. כלומר, האיסורים ממרקים את האבון האדם. הרואה את עצמו אוכל תאנים לחים, ממון ימצא בסתר. הרואה את עצמו אוכל תאנים יבשים, רווח יגיד. הרואה את עצמו אוכל פלפלים, מעלה יהיה לו לפני המלך. הרואה את עצמו אוכל דובדבנים, יחלה ויתרפא, לפי שאין אחד מהם נכנסים לגוף, ואין הגוף נהנה מהם. הרואה את עצמו אוכל ענבים, לא יצא לפני הדיין או לפני השר, שאם יצא אויביו ינצחו אותו. הרואה את עצמו אוכל כל מיני פירות מחוברים, סימן שיהיה עשיר. הרואה את עצמו אוכל בוטנים, רווח יתחדש עליו. הרואה את עצמו אוכל מעדנים, בני אדם יבכו. הרואה שאחרים אוכלים מעדנים, הם יבכו ולא הוא. הרואה את עצמו שאוכל שקדים לחים חמוצים, חולאים יבואו עליו. הרואה את עצמו אוכל דבש, טוב יהיה לו. האוכל דבש מבושל או מתוק יבש, חולאים יבואו עליו. הרואה את עצמו אוכל גבינה לחה, רווח יגיד. הרואה את עצמו אוכל בשר סוס, ישמר ממונו. הרואה אוכל בשר של שור, מתעשר, ואם עשיר הוא יתעשר יותר. הרואה את עצמו אכל גמל, מתעשר. הרואה את עצמו אוכל חמור, הוא יהיה עני. הרואה את עצמו אוכל חזיר, טוב לו, הוא מוסיף עושר על עושרו. הרואה בחלום שהוא אוכל פרד או פרדה, ייקח ממון אסור. ואם הוא רואה שהוא אוכל לביאה או אריה, מוראה גדולה תהיה לו. הרואה את עצמו אוכל דוב, ייקח ממון אסור. הרואה את עצמו אוכל יונה, יתקיים מזלו. הרואה את עצמו שהוא אוכל ציפור, טוב יהיה לו. ואם הוא אוכל נשר, יהיה נצרך לאחרים. ואם הוא אוכל נץ, טובות יהיה לו. ואם הוא אוכל תנשמת, הפסד יבואו לו. הרואה אדם שאוכל אדם, הוא נמצא בדרך הרעה. הרואה אדם אוכל ראש אדם, יאכל כל אשר לו בכל יום. הרואה את עצמו אוכל חמאת עיזים, גדולה יבואו לו. הרואה את עצמו אוכל ביצים מבושלות, ינצא למחולי שעתיד לבוא עליו. ואם הם ביצים שלוקות או שבורים, ידע שנתקבל תפילתו. ואם הוא רואה את עצמו אוכל ביצים חיים, טובות תרבה. ביצים במרקחת, רע לו. צריך לדעת שכל הביצים טובים חוץ מביצי יענה. הרואה את עצמו אוכל תבשיל מבושל או חי, אם הוא חמוץ, רע לו. אם הוא תבשיל מלוח או יבש, חולאים רעים יבואו לו. ואם התבשיל מלא מרק והוא מתוק, שמחה יבואו לו. ואם הוא רואה את עצמו שאוכל מתוך קערה ומקנח מה שיש בתוכה, אותו האיש עבד מזלו מן העולה. הרואה בחלומו אישה מוחת כפיים או רוקדת. זנות יגיד. הרואה את אשתו ילדת, אחד מקרוביו ימות חס ושלום. עדיף שיעשה הטבת חלום. הרואה בחלום שיש לו שיער, כשיער של אישה, דיברו עליו דבר מכוער. ואם הוא רואה בחלום אישה שיולדת פתאום, אחד מקרוביו ימות חס ושלום ויעשה הטבת חלום. הרואה שדי אישה, עושר יהיה לו. הרואה בחלום שהוא אילם, טוב לו. הרואה השכים בחלום, כלומר השכים של אדם, יורו על הבנים. ואם הוא רואה שנפל אחד מהשכים שלו, יחלה ויתרפא. ואם נפל אחד מביציו, בן יאבד חס ושלום. הרואה אריה. ישכים ואומר את הפסוק, אריה שאג מי לא יירא. מכל מקום, שנים רבות יחיה. ואם הוא רואה את מדורו של אריה, שנה טובה יהיה לו. אם הוא רואה אריה צועק אחריו, צרה וחול יהיה לו באותה שנה. ואם הוא רואה אריה רודף אחריו, אויבים יערבו לו, המבקשים אותו הרבה זמן. ואם הוא רואה גור אריה לפניו, יתגברו אויביו רבים אחריו. ואם הוא רואה שנלחם עם לוי, והוא יכול לנצח את הלוי, הוא ינצח את אויביו. ואם הוא רואה שהוא יתחבר עם אחד מהם, סימן שהוא יעשה שלום עם אויביו. הרואה שאוכל את בשרם של אריה, מורה גדולה תהיה לו, או שהוא רוכב עליו, אז סימן שהוא ינצח את אויביו. הרואה אייל בחלום, כלומר שהוא הרג אייל, דם נקי ישפוך, כלומר הוא ירוק בטעות מישהו שהוא לא צריך. ואם הוא רואה שהוא רוכב על אייל, עבירה עשה שיחיס את השם יתברך. ואם הוא קיבל אייל במתנה, טובה גדולה תהיה לו. ואם הוא רודף אחרי אייל, פחד בלא צער יגיד. אם הוא רואה בחלום אבז, יצפה לחוכמה, שנאמר אבזים המשמיעים כולם. אם הוא בא על אבז בחלום, יהיה ראש ישיבה. אם הוא רואה בחלום אבזים בביתו, ירבה כבוד ביתו. ואם הוא רואה שהוא אוכל את בשרו של אבז, טובות יהיה לו. ואם הוא רואה בחלום איה, והיא נמצאת בתוך ביתו, יחלה ויתרפא. ואם הוא רואה שהוא צד איה, מחלוקת יהיה לו עם מי שמאמין בו. אם הוא שמע את איה, טובה יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא אוכל את בשרו של איה, טובות יהיה לו. הרואה בחלומו אילנות, נצנצים, טוב יהיה לו. ואם זה אילן מלא פירות, רווח יגיד. ואם זה אילן שהיה לו תפוחים מתוקים, יורה על אדם טוב ועשיר. ואם זה אילן אשר לא תפוחים חמוצים, יורה על איש רע וחמוץ. ואם הוא רואה את עצמו ישן תחת אילנות, בנים יהיו לו. ואם הוא רואה את עצמו שהאילן הזה נעתק ממקומו, ילך למקום אחר. ואם הוא רואה שהאילנות נתלשים, מלחמה ופחד יגידו לו. ואם הוא רואה את עצמו ישן תחת אילן, הקדוש ברוך הוא יהיה בעוזרו. ואם הוא רואה אילן נופל, קשה לו, כלומר חלום רע. ואם הוא רואה שהוא עולה על אילן, כבוד יהיה לו. ואם הוא רואה את עצמו שהוא מסתובב סביב האילנות, בנים יהיו לו. ואם הוא רואה שהוא חותך אילן, רע יהיה לו ולבני ביתו. שנאמר כי האדם עץ השדה. ואם הוא רואה פירות באילן, יסמוך לאדם גדול ויהנה ממנו. ואם הוא רואה אתרוג בחלום, נעשה הדור לפני קונו, שנאמר פרי עץ הדר. הרואה אגוזים בחלום, שהם שלמים, תלויה בקשתו. הרואה אגוזים שהם נשתברו, נעשית בקשתו. הרואה שקיבל אגוזים בחלום, כבוד עם קנאה יהיה לו. הרואה אש בחלום, שהיא נופלת, יעזוב רצון השם יתברך, שהוא מוזמן לאש של גיהנום. ואם הוא רואה אש שמוכן לשרוף ולחבל, יורה על רע נשלח מאלוקים לעם או למושל. אם הוא רואה אש בתוך השישית דולקת, אישה חדשה ייקח. ואם ראה שהיא כבויה, בר מינן. רואה שביתו נשרף באש מחלוקת יהיה לו. ואם הוא רואה אש בכבשן או בתנור, דברים רעים יהיו לו. רואה אגם בחלומו, יהיה ראש ישיבה. ואם אדם שחלם על עצמו שהוא עומד באוויר בין שמיים לבין הארץ, מן השמיים מורים לו לאדם לעשות תיקון לאבון, הוצאת זרע לבטלה. הרואה בחלום שהוא לומד 22 אותיות של התורה, ידע כי האותיות האלף בית הן תלויות במאה הברכות שאדם מברך בכל יום, וכאשר אין אדם מברך בכל יום איזה ברכה כלשהי, יחסר ממנו אותה האות שאותה ברכה תלויה בה, ואם בירך אותה שלא תעבה, אז תהיה האות האם מצויה. כלומר, יהיה זהיר לברך 100 ברכות בכל יום.